Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki Cenab-ı Allah iman edenler arasından kimlerin cihad edeceklerini, kimlerin de sabredeceklerini dünyevi ölçüler içerisinde ezeli ilmine uygun olarak ortaya çıkartmaksızın, bunu belli etmeksizin cennete girmeyi zannetmek yanlış bir kanaattir. 142. ayet-i kerimeden kısaca anladığımız budur. 143. ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Andolsun sizler ölüm ile karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. Ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte sizler ona bakarcasına onu görmüş bulunuyorsunuz. Ona bakarcasına onu görmüş bulunuyorsunuz. Müminler, özellikle Bedir Savaşı'na katılmamış olan genç ashab-ı kiram, keşke Allah yolunda bir cihada davet olunsak da gitsek, o cihada katılsak ve o cihatta ölsek, yani şehit olsak diye temenni etmişlerdi. Yoksa Müslümanın mücerred olarak ölümü temenni etmesi bir masiyettir ve caiz değildir. Cihat meydanında sebeplerini yerine getirmeden de ölmek, o da bir masiyettir. Ne demek sebeplerini yerine getirmeden? Müslüman savaşa katıldığı zaman kendisini gerektiği şekilde koruyabilmeli ve hiç de yerinde olmayan, anlamsız sayılabilecek tehlike ve durumlara kendisini düşürmemelidir. İfade yerindeyse küffara kendisi en ufak bir zarar görmeden verebileceği kadar bütün zararları verebilmeli. Fakat eğer ölmemesi halinde veya ölümün üzerine gitmemesi halinde Müslümanlara ciddi tehlikeler gelecekse, o vakit o tehlikeyi önlemek adına da gerektiğinde ölmesini bilmelidir. İşte Uhud Savaşı'nda öyle hadiseler oldu ki, Cenab-ı Allah'ın burada ifade ettiği gibi ölümü adeta ashab-ı kiram müşahhaslaşmış gözleriyle görür gibi olmuşlardı. Önlerinde cereyan eden olaylar ile her bir sahabi adeta her an ölüm ile burun buruna geliyordu. Olay o kadar yoğun bir şekilde, efendim, çarpışmalar, göğüs göğüse çarpışmalar veya Halid bin Velid'in atlılarının hücum etmesi veyahut da atılan oklar veyahut da fırlatılan mızraklar, harbeler, bütün bunlarla ölüm adeta dört bir yandan sağanak sağanak yağıyordu. Madem siz, diyor ayet-i kerimede, şunu demeye getiriyor, bundan önce ölümü temenni ediyordunuz, onu hazır gözlerinizle görecek kadar müşahhaslaşmışken, özellikle kaçanlara bir sitem var. Niçin bu tehlikeli zamanda, yani ölümün de sizi gelip bulma ihtimalinin olduğu bir zamanda geri bırakıp çekildiniz? İleride ayet-i kerimelerde gelecek, müminin bir taktik gereği olması hali dışında savaştan, tehlikeden korktuğu için geri kaçması, gereksiz yere geri çekilmesi bir masiyettir hem de en büyük masiyetlerden birisidir. Çünkü Cenab-ı Peygamber helak edici yedi büyük günahtan kaçınınız diye başlayan hadisinde şirki, Allah'a ortak koşmayı bu yedi büyük günah arasında sayarken büyücülüğü ve savaş günü müşrikler üzerine yürünmesi gerekirken geri dönüp kaçmayı saymaktadır. En büyük günahlar arasında sihirden sonra, büyücülükten sonra gelen büyük bir günahtır. Ama mümin bu büyük günahı dahi işlemekle karşı karşıya kalabilir veya işlemiş olabilir. İşlemiş olması, onun dönüşü olmayan bir yola gitmiş olması manasına gelmez. Her bir günahın Cenab-ı Allah'a dönülmesi halinde tevbesi ve affedilmesi mümkündür. Ve adeta mümin o günahı tevbe ettiği takdirde hiç işlememiş gibi olur. Yani o günahı işlemeden önce nerede bırakmışsa oradan yoluna aynen devam etme imkanına sahiptir. Bu da Cenab-ı Allah'ın bu ümmete hatta bütün insanlığa ihsan etmiş olduğu çok büyük bir lütuftur. Güneş kıyametin büyük alameti olarak batıdan çıkıncaya kadar da müminlerin önünde tevbe kapısı daima açıktır. Ve şeytanı müminlerden yana günah işletirken bile en çok ümitsizliğe düşüren budur. Ya tevbe ederse, yani mümine günah işletmenin zevkini tevbe kapısının açık bulunması dolayısıyla tadamaz. Ya tevbe ederse diye her zaman ödü kopar. Melekler de sürekli olarak mümini günah işlediği hallerde bile, günah işledikten sonra bile tevbe etmeye doğru itelemeye adeta gayret gösterirler. Tevbe etmesinin ilhamını, teşvikini yaparlar. Önünde tevbe etmesi için bahaneler ortaya çıkmasını ve bu bahaneleri değerlendirmesi için ona yardımcı olmaya çalışırlar. Melekler bize hep yardımcı olur ve bizim için hep dua ederler. Hamele-i arş dahil olmak üzere Cenab-ı Allah'ın arşını taşıyan melekler bile iman edenlere mağfiret dilerler. Hem Allah'ı tesbih ederler hem de iman edenlere mağfiret dilerler. Dolayısıyla velev ki Uhud gibi bir savaşta insanlar bozguna uğramış olsa, yapabilecekleri bir şeyler varken herhangi bir sebep dolayısıyla yapmamış olsalar bile tekrar Rablerine dönmek ve tekrar ifade yerindeyse o vebali günahı adeta hiç işlememişler gibi başlattıkları, bıraktıkları yerden devam etmek imkanları vardır. Tabi Uhud'da Müslümanların karşı karşıya kaldıkları bozgun çok ağırdı. Ve bunlar arasında en ağır bozgun da onlar için canlarından daha çok sevdikleri bozgundan da daha ağır veya bozgunun en ağır hali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmiş olduğuna dair, öldüğüne dair aldıkları haber olmuştu. Ama bakınız Cenab-ı Allah onlara ne diyor? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ancak bir Resul'dür. Yani o Resul olarak Allah'ın bir kuludur. Zamanı gelince o da diğer faniler gibi ölecektir. Bu dünyadan ayrılacaktır. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Zamanı gelince onun da aynı yolu izleyeceğinin delili ve gerekçesi şudur. Ondan önce de birçok rasuller gelip geçti. Onların da zamanı dolduğu zaman, miatları geldiği zaman, vakti geldiği zaman, vadeleri dolduğunda ne yaptılar? Ayrıldılar bu dünyadan. O halde efe immâte ev kutilen kalebtum alâ akâbikum, ölür yahut öldürülürse siz topuklarınızın üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? Diyelim ki öldü yahut öldürüldü. Onun davasını yarı yolda mı bırakacaksınız? İman ettiğiniz davanızı unutacak mısınız? İman ederken iman ettiğinizin kapsamı içerisinde vermiş olduğunuz sözleri unutmuş mu olacaksınız? Gereklerini yerine getirmekten vaz mı geçeceksiniz? Kısacası Muhammed'in aleyhissalatü vesselam vefatıyla davanız bitecek mi? Siz Muhammed'e beyat ettiniz veyahut da Muhammed olduğu için mi bu davaya bağlanmıştınız? Muhammed sizin için sadece bu davaya bağlanmanız için ifade yerindeyse bir halkadır. Ve onun şahsı dolayısıyla bu halka değildir. Bu halka onun şahsı değildir. Bu halka onun size getirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Onun aranızda yaşadığı, bu dine dair açıklamalar yaptığı sünnet-i seniyesidir. Sizi bu davaya bağlayan halka Kur'an'dır, sünnet-i Resulullah'tır. Resulullah'ın bedeni ve maddi varlığı değildir. Onun için o ölür yahut öldürülürse topuklarınızın üzerine gerisin geri mi döneceksiniz diyor. Hayır. Böyle bir şey yaparsanız yanlış yaparsınız. Siz bu davayı anlamamış olursunuz. Bir de şunu unutmayın. Bu din, bu dava kıyamete kadar gelen, kıyamete kadar kalmak üzere gelmiş, kıyamete kadar gelecek bütün insanların kendisinden uymakla, yerine getirmekle sorumlu oldukları bir dindir, bir davadır. Bu dava şahısların, Resulullah bile başta olmak üzere, şahısların hayatta olması kaydıyla yaşayacak ve var olacak bir dava değildir. Aksine bu dava kıyamete kadar devam etmek üzere, kıyamete kadar insanlığı aydınlatmak üzere, kıyamete kadar insanlığı hidayete çağırmak üzere gelmiş bir davadır. Dolayısıyla o öldü diye sakın gerisin geri dönmeyiniz. Zamanı gelince de ölecektir. Nitekim Peygamber Efendimizin gerçek manada vefat ettiği vakit Ömer radıyallahu anh bunu kabullenememişti. Muhammed öldü diyenin kellesini uçuracağım diyor. Ortalıkta, mescitte hiç ulu orta bu şekilde bağırarak geziniyordu. Kimse de korkusundan sesini çıkartamıyordu. Ömer radıyallahu anh hazmedemiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatını. Ebu Bekir evinden geliyor radıyallahu anh, giriyor içeriye çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiğini görüyor. Allah'a yemin ederim hayatın da güzeldi, ölümün de güzel oldu diyor. Ölümünde de güzelsin. Allah'a yemin ederim, Allah'ın senin için takdir etmiş olduğu ölümü tatmış bulunuyorsun. Bir daha bunu tatmayacaksın. Ve çıkıyor, ey Ömer yerine otur diyor. Ve bu ayet-i kerimeyi okuyor. Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce birçok Resuller gelip geçmiştir. Eğer Muhammed ölür yahut öldürülürse, siz ayaklarınızın, ökçelerinizin üzerine gerisin geri mi döneceksiniz? Ömer radıyallahu anh o vakit ayakta duramayıp yerine çöküyor. Olduğu yerde dizlerin üzerine çöküyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Ve sonraları anlatıyor. Allah'a yemin ederim sanki o ayet o vakit nazil olmuştu. Ben o ayeti unutmuştum diyor. Ebu Bekir okuyunca adeta o ayet yeni iner gibi anladım ve istediği kadar acı olsun o gerçeği olduğu gibi kabullendim diyor. İşte İslam davasının kıyamete kadar ayakta duruşunun hikmetlerinden birisi bu. Bu dava şahıslara bağlı bir dava değildir. Şahıslar hem ölebilir, maddeten fizik olarak ölebilir, bedenen ölebilir, manen de ölebilirler. Yani yoldan sapabilirler. Çok mükemmel bir şekilde çevresindeki Müslümanları çekip çeviren, onlara gerçek manada rehberlik eden bir insan zamanı gelince ölebilir. Maazallah istikametini de bozabilir. Ölür veya istikametini bozarsa, yani bizim ifademizle fizik olarak maddeten veya manen ölürse, onun o zamana kadar gösterdiği doğru yoldan giden insanlar artık bu iş bitti mi diyecekler. Hayır, onlar o davaya o şahıs dolayısıyla bağlanmadılar ki. Onlar o şahsın kendisine bağlı değiller ki. Onlar o şahsın kendilerine gösterdiği yola bağlıdırlar. Yani kıyamete kadar baki kalacak bu dine bağlıdırlar. Kur'an-ı Kerim'e bağlıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetinde olan sünnet-i seniyesine bağlıdırlar. Bunlar da kıyamete kadar kalacaktır. Dolayısıyla insanların yanlışlıkları izlerinden gidenleri etkilememelidir. İnsanların fani oluşları, yani zamanı gelince aralarından ayrılıp gitmeleri, hepimiz ölüyoruz. Öleceğiz. Doğum ne kadar, dünyaya gelmek ne kadar büyük bir hakikatse, ölüm de aynı şekilde o kadar büyük ve tartışılmaz bir hakikattir. Dolayısıyla zamanı gelince herkes ölümü tadacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de faraza Uhud'da ölmüş olsaydı veya öldürülmüş olsaydı, İslam davasının sonu yine gelmeyecekti. Nasıl ki Uhud'dan sonra dava 7-8 yıl daha yaşadı ve hala yaşamaktadır. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa bu davanın hayatiyeti, bu davanın varlığını sürdürmesi Resulullah'ın hayatta kalması şartına bağlı değildir. Müslümanlar bu gerçeği o kadar iyi anlamışlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat eder etmez, cenazesi daha yerden kaldırılmadan, defnedilmeden Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın İslam davasını bıraktığı yerden yüklenmek ve omuzlamak üzere Müslümanların başına halife seçiliyor. Ve bu ondan sonra hep uygulanan bir sünnet oluyor. Ondan sonra hep halifeler, birinci halif, bir önceki halife cenazesi kaldırılmadan, defnedilmeden ikincisi seçilmiştir. Çünkü Müslümanların bir an dahi başsız kalmaları caiz değildir. Caiz değildir. Bu ümmetin icmaı ile Müslümanların üzerinde sabit olmuş değişmez bir farzdır. Hatasıyla savabıyla, eksiğiyle fazlasıyla, doğrusuyla yanlışıyla, Ali radıyallahu anh Efendimizin şehadetinden sonra bile ümmet imamsız kalmadı. Öndersiz kalmadı, lidersiz kalmadı. Bütün ümmet mümkün mertebe bir liderin, bir önderin, siyasi bir liderin, yani kendilerine İslam'ı uygulayacak, İslam'ın uygulanması için gerekli tedbirleri alacak, gerekli altyapıyı kuracak ve küffara da İslam'ı anlatmak için gereken ilmi kadrolarını, mücahit kadroları yetiştirecek, gerektiği zaman da cihad edecek bir halife veya bir sultan veya bir başkan veya bir emirül müminin var olmak zorundadır. Yoksa ümmetin tamamı vebal altındadır. Ta ki ümmet yine kendilerini Allah'ın dini etrafında bir araya getirecek bir kişi ortaya çıkarıncaya kadar. Çıkıncaya kadar demiyorum bakın. Ümmet ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Bu ümmetin vazifesidir. O zamanı gelince kendisi çıkacak da bekleyeceğiz değil. Böyle şey yoktur. Ümmet hiçbir zaman hem İslami manasıyla hem yine İslami siyasi manasıyla darmadağın olamaz. Siyasi kimliksiz, siyasi varlıksız olamaz. Onun için Cenab-ı Allah ümmetin Allah'ın dini etrafında kenetlenmesinin sürekli olmasını anlatmak üzere böyle buyuruyor. Ümmet Allah'ın dini etrafında sürekli bir arada bulunacaktır ve bunun için de gerekli organizasyonları mutlaka kuracaktır ve yerine getirecektir. Onun için Muhammed ölür veya öldürülürse aleyhissalatü vesselam, sizler topuklarınızın arkasında, topuklarınızın üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Öyle bir şey yaparsanız yanlış yaparsınız demektir. Nitekim hilafetin lağvedilmesiyle birlikte bile Müslümanlar yine halifeliğin, yani Müslümanların bir yöneticilerinin bulunmasının tartışılmasını Türkiye'den sonra Mısır'da yapmışlardır, Hindistan'da yapmışlardır ve bunun için dünyanın dört bir yerinde İslami hareketler ortaya çıkmıştır. İslami hareketlerin aslında asıl amacı ve mecrası kaybedilen hilafeti yeniden tekrar Müslümanların siyasal birliklerinin ümmet olarak bir arada oluşlarının sembolü olarak ihya etmek amacına yöneliktir. Ama sonradan bu hareketler aza kanaat eden hareketler haline dönüşenleri oldu, saptırılanları oldu, yolundan mecrasından çıkanları oldu. Bunlar konumuz o olmadığı için bunlar üzerinde uzun uzun duracak değiliz. Ama şurada tekrar edeyim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bile bu dava bağlı değildir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olması şart değildir bu davanın varlığını devam ettirebilmesi için. Madem ki Kur'an-ı Kerim vardır, madem ki bu din kıyamete kadar bakidir, madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesi muhafaza edilmiştir, madem ki milyonlarca ve milyonlarca İslam alimi bu kadar eser telif etmiş, madem ki milyonlarca ve milyonlarca İslam şehidi bu davayı kanıyla beslemiş, alimler mürekkepleriyle, efendim şehitler kanlarıyla, abidler Rablerine dualarıyla, ibadet ve niyazlarıyla bu din bugüne kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da her geçen gün maddi ve siyasi manada da güçlenerek varlığını devam ettirecektir. Bundan Müslüman olarak en ufak bir şüphemiz yoktur. Ve Allahü Teala'nın vaat ettiği o Resulünü hak din ile ve hidayet ile gönderendir. Ve dinini de bütün diğer dinler üzere üstün kılmak üzere göndermiştir. Bir başka ayet-i kerimede de o nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile. Bu nur kendiliğinden tamamlanmaz. Nurun tamamlanması ümmetin bu ilahi nuru, yani İslam'ı hak ettiği şekilde topyekun, gerek dinin kendisi topyekun, gerek ümmet tarafından topyekun yüklenmesiyle ve taşınmasıyla tamamlanmış olacaktır. Ne zaman ki ümmet en küçük günden en büyüğüne kadar bu dini taşımanın sorumluluğu ve mesuliyetiyle ben ortadayım, işte buradayım diyecek olursa, o zaman Allah'ın izniyle bu dinin diğer bütün dinler üzerinde çıkacağı, yükseleceği, Allah'ın nurunun da kemal derecesinde tam manasıyla tamamlanacağı günlerin müjdesi de gelmiş olacaktır inşallah. Bununla birlikte ökçeleri üzerinde dönüp duranlar, tersine gidenler, hak yolun, istikametin, sırat-ı müstakimin aksine yol alanlar her zaman bulunacaktır. Bulunabilir de. Ne olacak? Dava ortada mı kalacak? Sahipsiz mi kalacak? Hayır. Diyor ki, وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Kim ökçeleri üzerine gerisin geri dönerse, kesinlikle asla Allah'a hiçbir şeyle zarar veremeyecektir. En ufak bir zarar veremeyecektir. Allah'a, Allah'ın davasına, Allah'ın dinine, Allah'ın dininin yücelmesine ve yükselmesine onun en ufak bir zararı olmayacaktır. Zararı sadece kendisine olacaktır. Ve seyeczillahu şakirin. Ve Allah şükredenleri pek yakında mükafatlandıracaktır. Adeta bu mükafata dünyada arzuladıkları şekilde dinlerini güçlendirerek mükafatlandırmanın başlangıcını onlara gösterecektir gibi bir mana var. Çünkü Arapçada geleceği anlatmak için iki tane edat kullanılır. Birisi sin, birisi sevfe. Sin yakında gerçekleşecek olan gelecekler için kullanılır. İşte burada o kullanılmış. Sevfe ise uzak için kullanılır. Ve seyeczillahu şakirin. Allah aradan fazla zaman geçmeden, ilk fırsatta, çok kısa bir zaman sonra şükredenleri mükafatlandıracaktır. Yani onlar geri dönmediler. Ökçeleri üzerine Resulullah vefat etti diye geri dönüşlerini sürdürmediler. Çaresizliklerinde temadi etmediler. Bunu devam ettirmediler. Hemen toparlandılar. Hemen ertesi günü, ileride gelecek, Uhud ile ilgili açıklamalar bittikten sonra hemen gelecek. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ denilecek. Bir gün sonra toparlanıyorlar en geç. Onlar ki kendilerine o ağır yara isabet ettikten sonra Allah ve Resulünün davetine hemen icabet ettiler. O halde kıyamete kadar ümmet eğer bir gün tökezleyecek olursa yine Uhud'u hatırlayarak hemen tökezlemenin ertesinde derlenip toparlanmaya başlamalıdır. Başlandı. Ümmet ilk defa tökezlemiyor. Haçlılar karşısında bir zamanlar tökezlemişti. Tatarlar karşısında, Moğollar karşısında tökezlemişti. Bir yığın bölük pörçük devletçiklere bölünmüşlerdi Müslümanlar. Fakat Mahmud Zengi'nin başlattığı hareketle bir baktık, Müslümanlar Kudüs'ü fethedecek kadar Salahaddin Eyyubi'nin kumandanlığında derlenip toparlandılar. O bölük pörçük Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki bölük pörçük devletçikler, küçük küçük emirler Allahü Teala müyesser etti. Niçin müyesser etti? Çünkü Kudüs başta olmak üzere İslam topraklarının küffar istilasından ve işgalinden kurtarılma arzu ve azmi bütün ümmeti sarmıştı. Bu arzu bütün ümmetin kalbinde alev alev yanan bir iştiyak haline dönüşmüştü. Kudüs'ün bugün de işgali üzerinde 40 yıl geçti. Yahudiler eliyle işgal edilmesi üzerinden 40. yılı yaşıyoruz. 67'de 6 Haziran savaşı ve 7 Haziran Kudüs'ün Yahudi işgaliyle sarsılması ve müminlerin kalplerinin yaralanması tarihidir. Bu yaralı kalpler kalplerindeki bu acıyı ve ızdırabı hissettikleri sürece Allah'tan ümidimiz odur ki tekrar bu yara onları canlandıracaktır onları tekrar yeniden. Hayata iade edecektir, döndürecektir. Ümmet yeniden kendisine gelecektir ve Allah'ın izniyle bir gün gelecek, bu işgal sona erecektir. Eğer küçücük çocuklarımız Kudüs'ün işgal altında olmanın ızdırabı ile büyürlerse, bu ızdırapla büyütürsek onları, yetiştirirsek onları, hiçbir zaman Kudüs Yahudilere, emperyalistlere, kafir işgalcilere yar olmayacaktır. Onların zulümleri altında inim inim inlemeyecektir. Kıblemize, Kabe'mize sahip çıktığımız kadar, ilk kıblemiz olan Kudüs'ümüze de sahip çıktığımız sürece, Allah'ın izniyle bu süre, uzun süre daha devam etmeyecektir diye ümit ediyoruz. Yani kısacası, gerisin geri dönmek yok. Tökezlemeler ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzun vadeli olursa olsun, ne kadar kaç nesil devam ederse isterse nesiller boyu devam etsin, o tökezlemelerde ısrar yok. Bir gün gelecek ve ümmet o tökezlemelerden vazgeçecek, gerisin geri tekrar davasına koşacaktır. Ve Allah diyor, وَسَيَجِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü üzerinde odaklaşan ayet-i kerime yine böyle devam ediyor. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hiçbir can Allah izin vermedikçe ölemez. Ve onun ölümü için de vadesi belli bir yazı vardır. Ölümü için vadesi belli olan yazı, yazılmış olan o vakit gelmeden hiçbir nefis Rabbinin izni olmaksızın ölemez. Bu Müslümanlar için gerektiğinde her türlü tehlikeye dahi gözünü kırpmadan atılmanın izahını yapabilen ayet-i kerimedir. Mümin buna iman ettiği zaman kafirin aklı ve havsalasının alamayacağı olaylar olur. Adeta onların nazarında mucizeyi andıran hadiseler gerçekleşir. Tarih boyunca bu tür olaylar hep gerçekleşip durmuştur. Benzeri olaylar hep gerçekleşip durmuştur. Kafirlerin aklı havsalası almamıştır. Daha önce zannederim yine bir vesileyle sözünü etmiştim. İngilizlerin Hindistan'daki Müslümanlar karşısında perişan oluşlarını sonradan hatıratını anlatan İngiliz generali şöyle diyor. Bizi kınıyorlar diyorlar. Hiçbir şeyi olmayan Hindistanlı Müslümanlar karşısında nasıl bir şey yapamadınız? Sizi nasıl bu kadar uzun bir süre perişan ettiler? Diyor ki sorarım bunlara diyor. Topun namlusunun ağzına baktığı vakit, topun namlusuna baktığı vakit, cenneti gören insanlara karşı biz ne yapabiliriz? Mesele burada bitiyor. Bu imanda bitiyor. Hiçbir nefis Rabbi izin vermedikçe ölemez. E kimse de Rabbinin ne zaman izin verdiğini, vereceğini de bilemez. O halde mümin bulunduğu halde yapması gereken işin gerekip gerekmediğine bakar. Gerekiyorsa o işin üzerine gider. Çünkü ölüm döşekte bile insanı gelir bulur. Halid bin Velid radıyallahu anh kendisi diyor. Allah'a yemin ederim diyor, her ne kadar hangi savaşa girdimse ölüm ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere şehit olmak arzusuyla gitmişimdir diyor. Vücudumda kılıç veya mızrak veya ok yarası bulunmayan bir yer yok. Fakat yine ölmek nasip olmadı diyor. Savaş meydanında ölmek yine nasip olmadı. Gidin korkaklara söyleyin. İşte Halid yatağında ölüyor diyor. Çünkü korkaklar yatakta ölümü arzu ediyorlar ya. yatakta rahat bir ölüm. Zannediyorlar ki yatakta uzandın mı uyumak gibi bir şey zannediyor. Allahü Teala ölümü geldiği zaman senin amelin ne şekilde ölmeni gerektiriyorsa o şekilde şeydir. Şehit olarak ölmek mi zor? En rahat ölüm odur. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah'a yemin ederim diyor. Şehidin ölümü hissetmesi sizden herhangi birinizin bir karıncanın kendisini sokması veya ısırması kadardır. Bu ölüm. Ölümü hissetmek şehit için bundan ibaret. Ha, rahatı arzu eden, rahat ölümü arzu eden, Cenab-ı Allah'ın kendisine şehit olarak ölmeyi müyesser kılmasını istesin. Ya Rabbi bizlere senin yolunda şehadeti yudumlayanlar yudumlamayı nasip et diye dua edin. Biz de dua ediyoruz. Rabbim nasip eder inşallah. Ha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da müjdesi vardır. Herhangi bir mümin samimi olarak diyor Cenab-ı Allah'tan şehadeti dileyecek olursa, yatağında döşeğinde bile ölse Allahü Teala ona şehadet mükafatını verir. Biz samimi olarak Cenab-ı Allah'tan şehadeti istemeye bakalım. Ömer radıyallahu anh adeta imkansız bir şehadet istiyordu duasında. Ya Rabbi senin yolunda bir şehadet ve peygamberinin şehrinde bir ölüm nasip et. Oysa İslam orduları Hindistan'a kadar gitmişti. Medine'den kaç binlerce kilometre uzaklıkta Azerbaycan'a kadar gitmişti. Eskişehir taraflarına kadar gelmişti. Kuzey Afrika'yı bitirmişti neredeyse. Peygamberinin şehrinde bir ölüm ve yolunda bir şehadet istiyor. İşte Allahü Teala istediği zaman peygamberinin şehrinde de bir ölüm nasip ediyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ölmeye gücü yeten Medine'de ölsün diyor. Buna imkanı olan, imkan bulan, gücün yetiyorsa Medine'de ölmek için Medine'de ölün diyor. Aleyhissalatü vesselam. O kadar sevmiş Medine'yi ve bize o kadar sevdiriyor. Ömer radıyallahu anh hem şehadeti istiyor hem bu hadis gereğince peygamberin şehrinde ölümü istiyor. Cenab-ı Allah ona istediği ikisini de veriyor. Ve şehit oluyor hem de peygamberinin şehrinde Medine-i Münevvere'de. İşte bu samimiyetin göstergesidir. Cenab-ı Allah samimi olarak istenen hiçbir duayı geri çevirmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'deki kat'i ayetleriyle kendisi bildiriyor. Onun için hatta belki şehadet ve benzeri dualarda bulunmadan önce Cenab-ı Allah'tan samimi olarak duada bulunabilme ihsanını lütfetmesini istemek lazım. Ya Rabbi senden kabul edilebilecek bir dua müyesser kılmanı istiyorum diye dua etmemiz lazım. Rabbim kabul buyurur inşallah. Evet. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Her kim dünya sevabını, yani dünya menfaatını isterse, biz ona ondan bir parça veririz, bir şeyler veririz. Burada iman, küfür şartı yok. Dünyayı mı istiyorsun? Veririz diyor. Ondan bir kısım bir şeyler veririz diyor. Kafirlerin hesabında ahiret yok. Onun için onlar hesap bilmez zavallılardır. İstemesini bilmeyen zavallılardır. Evet, efendime söyleyeyim, uzaya gönderilen bir uydunun milimetrenin kaçta kaçında sapma göstereceğini belki hesap edebilirler. Bu hesabı yapabilirler, doğru. Fakat ahireti hesaplarına katmadıkları için dünyadan istediklerini alırlar ama ahiretten bir şey alamayan nasipsizler ve zavallıdırlar. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Kim de ahiret sevabını isterse Ona da ondan veririz. Şunu da belirtelim. Cenab-ı Allah'ın bunları ayrı ayrı zikretmesi, dünya istenmeden, dünyadan vazgeçmeden ahiret istenmez diye bir manaya gelmez. Hayır. Cenab-ı Allah ne diyor? Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Bu ayeti kerime bizim için o kadar vazgeçilmez bir duadır ki biz bunu namazda teşehhütlerimizde söylüyoruz. Ve her vakit söylemeliyiz. Dünyada bir iyilik ve güzellik, ahirette bir iyilik ve güzellik ver ve bizi ateş azabından koru. Yalnız dünyayı istediğin vakit ateş azabından korunmaya imkan yok. Yalnız ahireti istemek de mümkün değil. İslam'a göre. Zavallı rahipler ve belki Budistler ve benzerleri dünyayı terk ediyor, sırf ahireti istediklerini zannediyorlar. Ama ahireti istemenin ve kazanmanın yolu bu değildir. Dünya da ahiret de Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın gösterdiği yoldan istenebilir. Ve ancak o yoldan elde edilebilir. Onun için ayet-i kerime ve senecizi şakirin diye bitiyor. Biz şükredenleri pek yakında mükafatlandıracağız. 144. ayet-i kerimede ve seyecillahu şakirin diye bitti. Burada ve senecizi şakirin. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Burada da biz şükredenleri mükafatlandıracağız diyor. Cenab-ı Allah bizleri kendisine gerçek manada şükreden kullarından eylesin. Bundan sonraki ayet-i kerimelere inşallah önümüzdeki ders devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hocam sadece dersiniz. Buyurun.